Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta sevgili program ortağım Rauf bizlerle beraber değil ama iki harika konuğum olacak. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kanca ilk konuğumuz olacak ve bizlere Türkiye'nin biyoçeşitliliğini anlatacak ve bu biyoçeşitliliği korumak üzere bakanlığın ne tür projeleri olduğunu anlatacak. Hemen arkasından da bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden proje koordinatörü Tanzer Kant'a bağlanacağız. Tanzer de bizlere sadece bu biyoçeşitliliği değil, geleceğimizi korumak üzere iklim hızında nasıl yaşayabileceğimizi, yeni bakışın hem kentlere hem kendi yaşamımıza hem de genel olarak her dakika daha da çok hızlanan bu yaşamda daha yavaşlayarak, daha iklim hızında yaşayarak nasıl ilerleyebileceğimize yönelik bir konuşma yapacak. Bu iki konuğun konuşmalarıyla bu haftaki diğer kamu kapatıyoruz ama haftaya yine ilgi çekici konularla ve tabii ki sosyal fayda dünyasına dair haberlerle sizlerle beraber olacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle ben mikrofonu iki konuğumuza bırakıyorum. Hoşça kalın. Merhabalar, Sanzer Kantık ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Sürdürülebilir ulaşım projeleri alanında proje koordinatörü olarak görev yapıyorum. Bugün biraz size aslında iklim konusunda günümüzde geldiğimiz noktada vermemiz gereken kararları biraz tekerlek metaforu üzerinden anlatmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi medeniyetin ilk kuruluş aşamalarında tekerleğin aslında çok önemli bir fonksiyonu var. Çünkü tekerlek insanlara bir şekilde hem bulundukları yerlerden daha uzun mesafelere seyahat etmelerini sağladı. Ve aynı zamanda bulundukları yerde ürettikleri üretim fazlası, yani kendi işte ihtiyaçlarının dışında kalan üretim fazlalarını daha uzak yerlere, başka yerleşim bölgelerine, diğer insanlara ulaştırma şansı tanıdı tekerlek. Ve bugün baktığımızda aslında medeniyetin kuruluş temellerini atıldığı zamanlarda tekerleğin büyük önem taşıdığını görüyoruz. Fakat bu yapı yıllar ilerledikçe, tabii milyon yıllar dünyanın kuruluşundan, insanın varoluşundan bu yana ilerledikçe insanın bir noktadan sonra aleyhine işlemeye başladı. Çünkü hızın artması, mesafelerin görece kısalması hıza bağlı olarak yerleşim birimlerinin oluşması ve bu yerleşim birimlerinin, yani bugün artık kent dediğimiz bölgelerin ölçeklerinin büyümesine de sebep oldu. Ve artık bugün dünyada birçok şehir, buna İstanbul'a dahil, insan ölçeğinin dışına çıkmış oldu. İnsan ölçeğinin dışına çıkınca bildiğiniz gibi seyahatler uzuyor ve insanın gün içinde harcadığı zamanın büyük bir kısmı ulaşımda sarf edilmiş oluyor. Bu noktadan sonra tabii bu yapı aynı zamanda iklim açısından da insanoğlunun aleyhine çalışmaya başladı. Hız arttıkça, mesafeler kısalıp, üretim arttıkça bir şekilde iklimi de kendi lehimize dönüştürmeye başladık. Ve artık geldiğimiz noktada bir seçim yapmamız gerekiyor. Ben bu seçimi biraz tekerlek üzerinden de tanımlayabiliyorum. Ya da tanımlamak istiyorum. Önce iki tekerlekli araba derken tekerlek sayısını arttırdık, hızımızı arttırdık. Tekerleğin yapısı değişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada aslında hız kavramının da biraz içinin boşaldığını görebiliyoruz. Çünkü günümüzde hızı bir gerçek hız ve bir mental hız olarak ikiye ayırabiliyoruz. Gerçek hız, mental hız ne demek? Örneğin günümüzde çevre, hava kirliliğini ve iklimi en çok tehdit eden şeylerden birisi fosil yakıtlı otomobillerin emisyon salımları. Çok tanıma girmeden şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Bugün örneğin İstanbul'da otomobile dayalı bir ulaşım yapımız var. Hemen hemen birçok kişi otomobile dayalı yaşam tarzına bağımlı. Fakat hepimiz biliyoruz ki otomobillerimizde bizim bir yol bilgisayarı var ve otomobilimizi kullandığımız süre ve o süre içerisinde yaptığımız hızı hesaplayarak bir ortalama hız gösterebiliyor. Biz bugün otomobilleri çok hızlı, bizi hemen bir yerden bir yere götüren araçlar olarak biliyoruz. Fakat bunu siz de deneyebilirsiniz. Otomobilinizin ortalama hızına baktığınız zaman bugün 25 ila 35 kilometre arasında olduğunu göreceksiniz. Yani biz aslında bir haftada, bir ayda otomobilimizle aslında 35 kilometre maksimum sürat yapabiliyoruz. Yani A noktasından B noktasına hareket ettiğimizde ortalama hızımız hemen hemen bu seviyelerde. Bunu diğer araçlarla karşılaştırdığımız zaman, örneğin bugün kullanımı daha çok yaygınlaşmaya başlayan elektrikli skuterler, sonra 200 yıllık da olsa kadim diyebileceğimiz bisikletin hızına baktığımız zaman otomobilin bu ortalama hızlarına aşağı yukarı yakın. Yani bisikletle bir 20 kilometre sürat ortalamasıyla da 18-15 civarı sürat ortalamasıyla, elektrikli skuterla da 25 kilometre sürat ortalamasıyla hareket edebiliyoruz. Buradan aslında belki şunu da çıkarabiliriz. Geldiğimiz noktada aslında başlangıçta tekerleğin bize sağladığı hızın artık kentlerin ölçeği açısından da baktığımızda bize çok büyük bir şey katmadığını görebiliyoruz. Bugün dünyamızda bu hızı daha fazla arttırmaya yönelik bir takım fütüristik projeler var. Ama ben bunların bugün dünyanın gerçeğine ve geleceğine birer çare olmadığını düşünüyorum. İklimi de işin içine kattığımız zaman biraz bu noktada tercih yapmamız gerektiğini düşünüyorum. En başta bahsettiğim medeniyetin kuruluş aşamasında bir seçim yapmıştık. Tekerleğin icadıyla beraber, tekerleğin kullanımıyla beraber hızlarımız artmış ve medeniyeti böyle geliştirmiş ve oluşturmuştuk. Bugün artık geldiğimiz noktada bu seçimi aslında tam tersine çevirmek gerekiyor. Güncel yerel politikalar, ulaşım politikaları da aslında biraz bu yöne evriliyor. Örneğin bugüne kadar hep ulaşım master planı olarak nitelendirilen kentlerin ulaşım planları artık yerini sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarına bırakıyor. Çünkü kavramlar değişiyor. Geçtiğimiz aylarda tekrar seçimle ikinci kez belediye başkanlığına seçilen örneğin Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun 15 dakikalık şehir olarak ortaya koyduğu bir konsept proje var. Bu projeye göre de insanlar gündelik hayatını da ihtiyacı duydukları her şeye, bunlar sosyal ihtiyaçlar olabilir, maddi, manevi birçok ihtiyaç olabilir. 15 dakikalık bir zon içerisinde ulaşabilmesi gerektiğine dair bir proje. Buradan da gördüğümüz gibi aslında biz kullandığımız araçların daha hızını arttırmak yerine bu araçların biçimlerini, bu araçların işlevlerini arttırmak ya da teknolojiden faydalanarak bu araçları daha ileriye taşımak yerine aslında daha basit araçlarla ve daha dar çerçevede, yani daha büyük kentler, daha büyük şehirler, daha uzun mesafelere hareket edebilen araçlar yerine ölçeği biraz daha düşürme çabasında tüm dünya. Bunun tabii ki elbette iklimle de alakası var. Her ne kadar biz fosil yakıtları terk edip elektrik bazlı bir dünya, bir kesim elektrik bazlı bir dünya hayal ediyorsa bile burada elektriğe olan talebin artması sonucu bu arzın hangi kaynaklardan yapılacağı konusu da dünyanın şu anda tartışma konuları arasında. Sürdürülebilir enerji kaynaklarından bunları temin etmediğiniz takdirde bunun elektrikliğe geçmenin ulaşımda herhangi bir anlamı da olmuyor. Aynı zamanda günümüzde kullandığımız araçların hacimleri, büyüklükleri aynı kaldığı takdirde kentlerde bir iyileşme sağlanmıyor. Örneğin bugün İstanbul'da bulunan bütün otomobillerin bir sihirli değnekle elektrikli hale geldiğini düşünürseniz trafik sorununa bir çözüm olmuyor. Çünkü araçların hacimleri aynı ve bizden talep ettikleri alanlar aynı. O yüzden bu noktada bulunduğumuz bu seçim noktasında kentlerimizi ve hayatımızı, yaşantımızı daha iyiye götürmek için yapmamız gereken şey karmaşıktan daha basite, hızlıdan biraz daha yavaşa, uzundan biraz daha kısaya şeklinde özetleyebiliriz. O yüzden seçim noktasındayız, bir iklim krizi içerisindeyiz ve bunun belki de tam ortasındayız. Biz kendimizi değiştirebildiğimiz sürece iklimi de normale taşıyabileceğimiz ve değiştirebileceğimizi biliyoruz artık. Hatta iklim biziz, değişeceğiz. Teşekkürler. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.